Raz, dwa, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy, trzy. Nie odnajdzie więcej nas. Epizod czwarty, sprawdź to. Sprawdź to, sprawdź to, sprawdź to. Wszystko znikło, nie odnajdzie więcej nas. Czas zaciska pętla, miało być tak pięknie. Dzień za dniem, wszystko jakoś płynie. Łapię chwilę, choć chwile są daleko w tyle. To co blisko, to przyszłość, dziewczyna. Chcę być z nią blisko, a w sobotę chcę iść do kina. Niech sobota raz na tydzień ma przyjemny finał. Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila. Pewnie popiję walkera i pogramy w bilard. Albo odstawię auto i będzie w domu chillout. Albo spacer w parku, choć czasem nie chcę. Wtedy wkładam coś na siebie i wkładam w to serce, wiesz. Szukam szczęścia, chcę wyjść na prostą. Życie nie jest łatwe, czasem bywa ostro. Nie wiem jak to się skończy i kim będę. Nie odnajdzie więcej nas, to pewne. To co było, nie odnajdzie więcej nas. Bo co było, to zostanie tylko w nas. Tylko czas to zapisał i twoja pamięć. Tylko ty to czujesz i w tobie to zostanie. To co było, nie odnajdzie więcej nas. To co było, to zostanie tylko w nas. Tylko czas to zapisał i twoja pamięć. Tylko ty to czujesz i w tobie to zostanie. Nie odnajdzie nas już więcej. Ostatnie lato, to ostatnia chwila, to ostatni raport, rok. Leciał szybko jak z dziewiątki kula. Znów nowy rok żyje, stary rok umarł. To lato było długie jak u Masa Ace'a. Nie tak gorące, ale dało dużo ciepła. Trwało z 10 lat, od 9-5. Setki chwil, setki dni i setki miejsc. Proste 9-5 start, 0-5 stop. Nowy czas, nowe życie, nowy rok. Na moich kumpli dzieciaki już mówią tata. Wiesz, chłopak ma żonę i parę opcji w latach. To ostatnie lato, więc chyba warto. Potem tylko życie i projekt Raptor. Nie pozwolę by to znikło bez przyczyny. Póki piłka jest w grze, mogę zmienić wynik.